میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا، میرے محمد بنے گے دولا بنے گے دولا، میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا، میرے محمد بنے گے دولا۔ وہ سرور کشی ورے رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے، وہ سرور کشی ورے رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے، محمد پیارے بنے گے دولا دولا، محمد بنے گے دولا۔ بہار گیشا دیا مبارک چمن کو آبا دیا مبارک، ملک پلک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دیا بولتے تھے، یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگا جگا نصب آئی لے تھے، بنے گے دولا۔ نظر میں دولا کے پیارے چل گئے حیات محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر چل تجلیے ذات بعد کے تھے، خوشی کے بادل اُمڑ کے آئے دلوں کے طاووس رنگ ڈائے، وہ نغمہ نعت کا سماتا گرم کو خود ورد آ رہے تھے، پہاڑ برسی تو موتی جھڑ کر حکیم کی گود میں بھرے تھے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نصیب گستا آنچلوں سے، یا خوشی جو اڑ رہا تھا غزال پہ بسا رہے تھے بسا رہے تھے، میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا، میرے محمد بنے گے دولا۔ پگاڑیوں کا وہ حسن تزئی وہ اونچی چوٹی وہ ناز تنگی، سبا سے سبزے میں لہر آئی دوپٹے داری چنے ہوئے تھے، پرانا پل داغ مل گزا تھا اٹھا دیا برش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم برش باد لیتے، غبار بن کر نثار جائے کہاں اب اس را گزر کو پائے، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر گنا بچھے تھے، خدا ہی دے سب رجال پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ آدم، جب ان کو جھرمٹ میرے کے قدسی جنا ادھورا بنا رہے تھے بنا رہے تھے، میرے محمد پیارے محمد بنے گے دولا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا پٹ رہا تھا پاڑا کے چاند سورج مچل مچل کر زمین کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو پر ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں میں بھر لیے تھے، بچا جو تلو کا ان کی دھوبر بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولا کی پائی اترت وہ پھول گلزار نور کے تھے، خبر یہ تعمیر مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشا جوڑا، پڑھا چکے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا، میرے محمد بنے ہیں دولا، تجلیے حق کا صحرا سر پر صلوات و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، جو پٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل لکھے تھے، وجود امید یہ گھٹاؤ مراد دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغے لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ بلبلے تھے، اٹھی جو گرتے لگے منور وہ نور برسا ابل رہے تھے میرے محمد پیارے بنے ہے دولا دولا، میرے محمد بنے گے دولا، ستم دیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ کاکن کی راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے، براک کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلایا کہ سارے راستے مہکتے گل بن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے، نماز اقصا میں تھا یہی سے آیا وہ مانی اے اول آخر کے دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یہ ان کی آمد قدم دباتا دکھانے گھر سے کا ہو رہا تھا، نجوم افلا کے جہاں امیدہ اجالتے تھے کنگالتے تھے میرے محمد پیارے بنے کے دولا دولا، میرے محمد بنے کے دولا، نقاب الٹے وہ مہر انور جلال نقصار گرمیوں پر فلک کو ہے بس شدت چڑی تھی، تپکتے انجم کے آپ لیتے یہ جوش سے نور کا اثر تھا کہ آپ گوہر کمر کمر تھا، صفائے راشے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، جھلک سے ایک قدسیوں پر آئی ہوا بھی دامن کہ پھر نہ پائی، سوار دولا کی دور پہنچی برات میں ہو ہی گئے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا، میرے محمد بنے ہیں دولا، تھکے تھے روح الابی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو نقاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلیارے تھے رشک کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک ببو کا پھوٹا خیرد کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ جل رہے تھے اڑے تو اڑنے کو اور دم پر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ پورے اندھے چھوکتے تھے سنائے اتنے میں عرش حق نے تیرے مبارک وہ تاج والے قدم خیر سے جو پہلے تازے شرف تیرے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا میرے محمد بنے ہیں دولا یہ سن کے میں خود پکار اٹھا نثار جاؤ کہاں گیا آقا پھر ان کے تلو کباب کوسا میری آنکھوں کے دل پھرے تھے جھکاتا مجرے کو عرش آلا گرے تھے سجدے میں بس میں بالا یہ آنکھ قدموں سے مل رہا تھا وہ ان کے قربان ہو رہے تھے آئے کچھ عرش بن یہ آئے کہ ساری کندی نے جل ملائی حضور خورشید کیا چمک سے سلام کو اپنا دیکھتے تھے بڑے محمد قریب احمد قریب آسے بڑے مجد نثار جاؤ یہ کیا نگاہ تھی یہ کیا صفا تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بیٹی آجی کہیں تو یو جو شرس درانی کہیں تقاضے وصال کے تھے خیرد سے کہہ دو کسے جھکانے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے گیا خود چاہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے سراغ آئی نو بتا تھا نشان کے وہ نمر حلے تھے نمر حلے تھے میرے محمد پیارے بنے ہے دولا دولا میرے محمد بنے ہے دولا ادھر سے پہ ہمیں تقاض آنا ادھر تم شکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارنے تھے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے آیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو کی روش پہ رکھتے تو راہ منزل کے پاس رہتے پستا بڑھنا تو ناب گوتا حقیقت فیل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افضا اٹھے جو کسرے سنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائے نہیں تو ہی کی نہ کہہ کے بولی نہ پھر نہ دے ہم آگو کچھ ایسا رنگ لایا کہ رنگ چاہو گل قبر کو ٹھایا گرا میں گلیوں کی باغ پھولے پھولوں کے تک میں لگے حسن فرقت زلم کے بچھڑے گلے ملے تھے کمل بنے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق نے کروڑوں منزل میں چل بدل کے قطاروں کی راہ بدلی نور کے دڑ کے آلیے تھے ہاں آلیے تھے محمد پیارے بنے گے دھولا دھولا محمد بنے گے دھولا نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ ہوں عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو آس رحمت کے ماں بنے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ ہوں عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا صف آرا سب حور و ملک اور غلبا خلد سجاتے ہیں دھوپ کے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے آج فلک مرحبا شاہ پائی سعادت کے خالق جب ایک تجل نہیں پڑتی ہے جب ایک تجل نہیں پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو پڑے اب ایک قدم سواری چلی یہ سواری سوئے رات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے دونوں عالم ہے نور اعلی نور کیوں دونوں عالم نے نور اعلی نور کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے کیسی رونق فضا آج کی رات ہے یہ مسرت ہے کس کی ملاقات ہے یہ مسرت ہے کس کی ملاقات ہے عید کا دن ہوا آج کی رات ہے عید کا دن ہوا آج کی رات ہے اب نے رحمت اٹھا آج کی رات ہے تور پر رفعت لا مکانی کہا دلدارانی کہا برانی کہا تور پر رفعت لا مکانی کہا دلدارانی کہا برانی کہا جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کہا جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کہا ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے آج کی رات ہے باغ عالم میں باد باغاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی باغ باری چلی یسوع باری سوئے ساتھ باری چلی اب تیرا رحمت اٹھا آج کی رات ہے اب تیرا رحمت اٹھا آج کی رات ہے اب تیرا رحمت اٹھا آج کی رات ہے جذبے حسن طلب گھر نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دودھا بنا آج کی رات ہے شاہ دودھا بنا آج کی رات ہے بس نشین جشن معراج کا آج کی رات ہے جشن معراج کا آج کی رات ہے اب نے رحمت اٹھا آج کی رات ہے آج کی رات ہے کہ شاہ پا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دودھا بنا آج کی رات ہے شاہ دودھا بنا آج کی رات ہے شاہ دودھا بنا آج کی رات ہے شاہ دودھا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات رات ہے صف آرا سب حور و ملک اور خلد سجاتے ہیں ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں ایک دھوپ ہے عرش اعظم پر ایک دھوپ ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوپ ہے عرش اعظم پر مہمان کے آتے ہیں ہے آج پلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے آج پلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر جبریل امی حاضر ہو کر جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں جبریل براق سجا کر کے فردوس سے بری سے لے آئے جبریل براق سجا کر کے فردوس سے بری سے لے آئے بارات فرشتوں کی آئے بارات فرشتوں کی آئے معراج کو دولا جاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے ہے خلد کا جوڑا سے بے بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر ہے خلد کا جوڑا سے بے بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا ہے منظر معراج کو دولا جاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ہے خوب فضا ماہ کی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہے خوب فضا ماہ کی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سمت سما ہے نورانی ہر سمت سما ہے نورانی میرا جی کو دولا چاہتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں یہ عز و جلال اللہ یہ عز و کمال اللہ یہ عز و جلال اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ میرا جی کو دولا جاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں دیوان و تصور میں دیکھو اسرار کے دولا کا جلوہ دیوان و تصور میں دیکھو اسرار کے دولا جور مٹ میں ملائک لے کر نے جور مٹ میں ملائک لے کر نے میرا جی کا دولا بناتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہیں تکبیر اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہیں تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں وہ کیسا غصی منظر ہوگا جب دولا بنا سرور ہوگا وہ کیسا غصی منظر ہوگا جب دولا بنا سرور ہوگا اوشاک تصور کر کے اوشاک تصور کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہمیں ایک قدم جبریل ٹھہرے پر سدرا پر بولے جو بڑے ہمیں ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں ایک دھومیں ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں اللہ کی رحمت سے دلبر جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کی رحمت سے دلبر جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کا جلوہ بھی دیکھا اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں ایک دھومیں ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں ایک دھومے ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں